Şimdi bunların içerisinden belirli bir oranda felsefeci türetelim. Mesela diyelim ki insanlığın %10'u felsefeci olsun. Bu %10 felsefecinin içerisinde de %1'lik bir grup ateizmi savunur. O da o kadar. Bunu topluma şey yaptığın zaman bugünkü 6-7 milyar insanın içerisinden yüz binleri bile bulmayan bir sayıya sahip. Ama ateizme gelince müşrik olmuş, münafık olmuş, Müslüman geçinenlerin sayısını sadece dünya üzerinde, genel nüfus üzerinden değil, ülkemizde bile milyonlarca insan var olduğunu biliyoruz. Şimdi bu şeyin noktasında, şimdi biz şu noktaya geleceğiz. Bu ateizmin İslam dinindeki yeri nedir? Onu açıklamaya çalışacağız. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz küfür var. Kafir diye Allah bahseder, değil mi? Kafirlerde bahseder. Münafık var, müşrik var. Ama böyle ateist inancını yansıtan Kur'an'da hiçbir ifade yoktur. Şimdi niye yoktur noktasına gelecek olursak, çünkü bu ateizm dediğimiz şey akla aykırı ve bilime aykırı, normal olarak yani modern bilime de aykırı da ondan. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'ımızdan şöyle onunla da ifade edeyim de öyle. Küfür dediğimiz zaman bir şeyi örtmek. Var olan bir şeyi saklamak. Şimdi ateistler Allah yok gibi saklayalım diyorlar. Onun için bir Allah karşıtlığı yok yani şimdi. Ama kafir dediğimiz zaman bu adam Allah'ın vardığını biliyor ama yokmuş gibi Allah'ı örtmeye çalışıyor. Biz genellikle küfürü inkar diye de tercüme ediyoruz. İnkarcılar diye de çeviriyoruz. Bu sözcük yetmiyor aslında. İnkar nekreleştirme demek. Belirsizleştirme demek. Şimdi mesela şöyle diyeyim. Bu bir kitap değil mi? Bu kitabın orasını karalarsın, burasını karalarsın, ne kitabı olduğunu belirtmekten uzaklaşırsan, tanınmaz hale getirirsen buna inkar diyoruz. Şimdi genellikle kafirler de veyahut da şimdi bu atalar dinine mensup şeyler de Allah'ı inkarda nasıl diyeyim, çok mahirdirler. Çok ustadırlar. Allah'ı Kur'an'daki gibi Esma-ı Husna'sıyla, kendisiyle Allah'ı Esma-ı Husna tanıtmazlar. Allah'ı emekli ederler, yukarılara gönderirler o gökyüzünde. Yeryüzünün Rablığını, ilahlığını kendilerine alırlar. Ve böylece Allah'ı inkar, nekreleştirirler. Allah ne iş yapar bilemezsin. Yani şimdi bu tarikat, tasavvuf gibi yani müşrik ekollerin içerisine baktığınız zaman Allah ne iş yaptığını onun öğretinin içerisinde olanlar, onun mensupları, o yolların salikleri Allah'ı tanımı bilmezler. Onlara göre gavuslar yapar, kutuplar yapar, kutbul aktaplar yapar, şeyhler yapar. Allah'ın yapacaklarının hepsini onlar yapar. Ha, şimdi bu doğrultudan sonra şuna gelelim. Hani dedim ki ateizmden bahsetmez Kur'an. Neden? Akla aykırı, bilime aykırı. Bakın bilime aykırı. Şimdi nasıl diyelim? Şimdi şöyle bir şey var, onu da anlatayım. Kur'an'ı incelediğimiz zaman iman, inanma bilgiden sonra gelir. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. İnanma bilgiden sonra gelir. Şimdi Kur'an'ımızın ilk emri, peygambere verilen emir ilk neydi? İkra. Öğren, öğret. Bilgilen. Değil mi? Öğreneceksin, bilgi sahibi olacaksın. Öğreteceksin, bilgi sahibi. Bakın inanç diye bir şey var mı burada? Söz konusu değil. Önce bilgileneceksin. Bilgiden sonra imana geleceksin ki zaten orada hani yeterince şeyleri var. Şimdi burada bu duyuların içerisinde şimdi şöyle bir şeye geçelim. Kur'an'a baktığımız zaman hani dedi ki ateizm akla aykırı değil mi? Şimdi Kur'an'da devamlı ilmin olması için herkesin bilgilenmesi için, bilgi sahibi olması için yüzlerce, binlerce ayet var. Öyle diyeyim yani, bütün ayetlerin direkt lafzi manaları, işaret manaları, delalet manaları, iktiza manaları herkesin alimleşmesi yönünde, ilim sahibi olması yönünde. Şimdi bilgi sahibi olması yönünde. Bilgi sahibi olmak için, bakın bilgi sahibi olmak için üç şeyin çok sağlam olması lazım. Birincisi duyuların, havas samse dediğimiz beş duyu var ya, onların çok sağlam olması lazım. Tad alıyorsa ağzında sağlıklı değilse dilin, tatma duyusu, tatlıyı ekşi zannedersin. Bu ekşiymiş dersin. Evet, Kur'an'da ateizmden bahsetmez. Çünkü Kur'an ateizm aykırı olduğunu belirtir. Onu bahsetmiştik. Şimdi ilmin sebepleri, hani Kur'an ilimden bahsediyor ve değişik ayetlerde, aşağı yukarı 7-8 tane ayetlerde daima Kur'an'ın bilgili insanları, bilgili toplumları uyardığından bahseder. Onun için şu kısaca şöyle diyebilelim. Kur'an veyahut da Allah kesinlikle bilgisiz insanları muhatap almaz. Öyleyse burada önemli olan bilgi. Bilginin de kaynağı 3. 5 duyu, akıl ve haber-i sadık, doğru haber. Şimdi hani duyuları anlatıyoruz. Duyular sağlıklı olması lazım. Sağlıksız duyular da bilgi kaynağı değildir. Hani hastaların tad alma duyusunda bozukluk olur. Acıyı ekşi, ekşiyi tatlı, acı vesaire şey yaparlar. Renk körü insanlar kesinlikle doğru rengi ifade etmezler, bilemezler, yanılırlar. İyi duymayan bir adam sesi doğru almaz, duyduğunu yanlış şey yapar vesaire. Onun için duyuların da sağlam olması lazım ki insan bilgilenebilsin. Şimdi onun dışında bu duyumuzda bir de akıl. Akıl da bilginin kaynağıdır. Şimdi akıl da bilginin kaynağı dediğimiz zaman şuna dikkat edeceğiz. Şimdi akıl durup dururken bilgi kaynağı olmaz. Aklın da kendine göre kademeleri vardır. Kur'an'da bunu tefekkür diyoruz, tezekkür diyoruz, teemmül diyoruz, tedebbür diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bir insan kendi aklına güvenerek bu böyleydi, şöyleydi, böyleydi diyemiyor. Bunun için o konuyla ilgili ne kadar veri varsa onları derleyip toparlayıp incelemesi gerekiyor. Şöyle anlatayım ben bunu. Bu tefekkür, tezekkür, bilmem tedebbür, teemmül gibi kavramları dikkate aldığımız zaman bir insanın bir konuyla ilgili bir makale hazırladığını düşünün. O makale içerisinde genellikle bütün detayları, bütün verileri, hepsini dikkate alacak, hepsinin özünden bir sonuç netice çıkaracak. İşte buna ne diyoruz? Akılın bilgilenmesi. Ötekiler tefekkür, teemmül, tezekkür falan hep insanın şeyi, yani akla hizmet eden alt kademeler diyeyim. Şimdi bir bu, bunu yapan insanlar. Onun için Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an çeşitli örnekler verir, misaller verir. Onların arkasında onu işte bu düşünenlere, tefekkür edenlere, bu tezekkür edenlere, bu aklını kullananlar için ibrettir der. Ama bu aklı kullanmak niçin gerekli? Bilgiye ulaşmak için gerekli. Sadece akletmek diye bir şey yok. Aklettiğin zaman bilgiye ulaşırsın. Onun için gerekli. Aklın karşıtı ne? Akıllı olmanın karşıtı ne? Aptallık, delilik değil. Yani bak şimdi bunu şöyle anlatayım. Bunu bir başka televizyonda da bir şeyde, bir canlı yayındaydı, anlattım. Mesela hatta şöyle anlatayım şöyle. Burada bunu araştırmamıza sebep, yani ona ulaşmamıza sebep Halil hocamızın da etkisi olmuştu. Öyle söyleyelim. Fil sözcüğünün feil sözcüğü olarak okunması. Fil hayvanı vardır biliyorsun, fil diye. Arapçada fil ile feil aynı yazılır. Feil aptal demek. Kur'an'daki hani ashabı şey var ya, Fil suresi var ya, o aslında bildiğiniz o hani Hindistan'da, Afrika'daki yaşayan Fil suresi anlamında değil, Feil suresi, onu biz açtık devinde. Ahmaklar suresi, aptallar suresi. Orada Cenab-ı Hak resmen aklını kullanmayanlara, Mekke müşriklerine aptallar grubu diyor. Aptal adamlar diyor. Şimdi file bu ismin verilmesinin sebebi de, fil hakikaten aslında çok akıllı bir hayvanmış. Yani bildiğiniz urgan örer gibi o ince çalıları, bilmem kargıları şey yapıp halat bile yapabilecek kadar aklı varmış ama kullanmazmış. Fil sahip olduğu aklı kullanmadığı için fil diye isimlenmiş. Onun için de aklını kullanmayanlara fil veyahut da feil. Ashab-ı feil dediğin zaman aklını kullanmayan aptallar grubu demek. Yani biz Fil suresinin başını elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil dediğimiz zaman bunun anlamı Rabbin o aptallar grubuna neler yaptı görmedin mi, bilmiyor musun anlamındadır. Öyleyse bakın burada hep aklı kullanmaya, aptallık yapmamaya, yani Müslümanlar akıl kullanmaya davet edildikleri zaman bu aynı zamanda ne demek? Aptallık yapmamalarına. Şimdi bunun güzel yani bu şeyi inceliği anlatabilmek için daha önce anlattığım yine bir televizyon programında bir fıkra vardı. Şimdi okumuş yazmış adamlar. Orada fıkrada profesör falan ve eşi diye geçiyor. Böyle bir tımarhanenin kenarından geçerlerken arabaları bir jön sıyırmış. Ve yolda kalmışlar. Akşam oluyor, çırpınıp duruyorlar. Tel örgünün içerisinden orada akıl hastanesindeki vatandaşın bir tanesi olayı izliyor. Ve yaklaşıyor onlara. Beyim ne oldu diyor. Böyle arabamız diyor, bir jön sıyırdı kaldık burada. Kolayı var onun diyor. Ne bekleyeceksiniz diyor. Ne var? Diğer tekerleklerden birer tane bijon sökeceksiniz. Bu bijon sıyıran tekere takacaksınız. Arabanızın hepsinde, tekerlerin dördünde de üçer bijon olacak. Şehire gireceksiniz. Orada dört tane bijon alacaksınız. Eksiklerinizi tamamlayacaksınız. Adam şöyle bakmış bakmış. Yahu sen bu kadar akılla demiş. Burada ne işin var bu tımarhanede? O da demiş ki kardeşim ben deliyim demiş. Aptal değilim demiş. Şimdi aptallıkla deliliğin yani farkını da burada bu fıkrada görüyoruz. Şimdi neden bak şimdi Kur'an-ı Kerim insanlığı hep bilime yöneltir. Hep ama hep şey yapar. Şimdi burada şöyle bir şey anlatayım. Bilime araştırmaya yani neden ateizm yok dedik de hani akla aykırı bilime aykırı da ondan yok. Şimdi Cenab-ı Hak İsra suresinin 44. ayetinde bakın. Tüm gökler, uzay, yeryüzü, bunların içerisinde bulunanlar Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar. Onun övgüsü ile birlikte noksan sıfatlardan arındırmayan hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların Allah'ın noksan sıfatlardan arındırmalarını iyi kavramıyorsunuz. Şüphesiz ki o yumuşak davranandır. Çok bağışlayandır. Evet bu ayete göre gördüğünüz gibi yeryüzünde irili ufaklı ya zerreden küreye atom, atom altı maddeler bakın evrenin hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Şimdi biliyorsunuz tesbihi de yozlaştırdılar öyle değil mi? Herkes onu zannetti ki hani bu herkesin elinde şak şak 33'lük 99'luk tesbihler var ya, onların Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah tesbih çektiğini anlattılar. Halbuki tesbih, dediğim gibi Allah'ı noksan sıfatlardan arındırmaktır. Yani bir insan atom şeyi olursa, biraz sonra onlara da değineceğiz, alimi olursa, coğrafyacı olursa, tarihçi olursa, fizikçi, kimyacı, biyoloji uzmanı olursa onların hepsi yeryüzündeki A'dan Z'ye kadar tamam mı? Dediğim gibi atom, atom altı maddeler ve ta evrene, güneş sistemlerine kadar hem böyle kütleli ve hem de onların şeyleri, sistemlerini inceleyenler onların hepsinin Allah'ı bak Allah'ı varlığını hem bildirdiklerini Hem de o Allah'ın niteliklerini, Allah'ın noksan sıfatlarından herhangi bir noksan sıfatının bulunmadığını herkese haykırır. Allah bunu böyle ifade ediyor. Şimdi bunun ötesinde bak bir şey daha var. Şimdi bunu şey yapayım, bir ayet daha vereceğim ben burada. Mülk suresinin 3-4. ayeti. O yedi göğü birbiri üzerine uyumlu olarak oluşturandır. Rahman'ın oluşturmasında bir çatlaklık, uygunsuzluk göremezsin. Haydi gözünü döndür. Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha döndür. Gözün aciz olarak ve çok bitkin olarak olduğu halde sana dönecektir. Buyursunlar, burada Cenab-ı Hak tamamen insanın gökyüzüne, neye? Astronomiye, astrofiziğe, o ilme. Yani tutup da Hakkı Yılmaz çıkıp da karanlıkta veyahut da gündüz veyahut da sizden herhangi bir çıksın da gökyüzüne bir baksın bakalım. Neresi çatlak, neresi patlak, bozukluk, çatlaklık var mı falan filan diye değil. Sen orada araştırma, o ilmi geliştireceksin. Bakın o ismini geliştireceksin. Ve güzel değil mi? Yani övünürdük. Yani bugün tarihe baktığımız zaman astronominin, değil mi? Astrofiziğin Müslümanlar ilk dönemlerinde bu ayetlere sadık kalmışlar. Bu ilimde çok ileri gitmişler. Dünyada astronominin ve astrofiziğin öncüsü olmuşlar. Şimdi bu bilim, yani astrofizik okuyanlar, astronomi bilenlerin hepsi. Şimdi yapsınlar bakalım. Araştırsınlar, gitsinler, incelesinler. Bak diyor, bir defa değil. Dönsünler, dönsünler, eksik arasınlar. Dönsünler, dönsünler, eksik arasınlar. Ve bulabilecekler mi bir şey? Hayır, bulamazlar. Yorgun olarak, aciz olarak, öyle mi? Dönerler. Şimdi Ali İmran suresi 190-194'te öyle bir şey var ki, böyle yeryüzünün yaratılmasında, yerin gecenin gündüzün dönüşümünde falan, orada yani orada tezekkür edenler için ibretler vardırdır, ayetler vardırdır. Ve onu inceleyenler ne der ki? Rabbena ma halakte haza batila. Sen bunu boş yere, batıl yere yaratmadın der, teslimiyet gösterir, boyun eğerler. İşte gördüğümüz gibi bilim adamlarının hepsi, İlim adamlarının hepsi Allah'ın varlığını inceledikleri zaman ilimleri gereği biliyorlar. Bilmeleri gerekiyor. Şimdi bilirler. Zaten şimdi Kur'an'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran'ın 18. ayetinde. Tekrar ediyoruz. Ateizm ilime, bilime, akla aykırı diyoruz ya. Bak şimdi Cenab-ı Hak ne diyor orada? Allah doğadaki güçler, haberci ayetler ve hakkaniyeti ayakta tutan bilgi sahipleri şüphesiz Allah'tan başka ilah yoktur diye bir şeyin olmadığına tanıklık etti. Şimdi Allah'ın varlığına, Allah'ın tekliğine, bakın şimdi bir de o var, tekliğine. Birinci tanık kim? Allah. Tanık dediğimiz zaman ne demek? İyice bilen ve iyice bildiren demek. Sen bir şeyin şahidisin değil mi? Şahitlik demek o demek. Şahit, mahkemeye gittiğin zaman bir konunun hem iyi bilenisin hem de iyi bildirecek olanısın. Şimdi hani müezzinler çıkıyor ya şeyde, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resul. Ben tanıklık ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan ben yine tanıklık ediyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Edebiliyorlar mı acaba? Lafıla olmaz bu. Bu ilimli olur. Bu bilimli olur. Şimdi burada Cenab-ı Hak Allah'ın varlığına en büyük tanık kendisini gösteriyor. Bir. İkincisi ayetlerini gösteriyor. Evrendeki bir de hakkaniyeti ayakta tutan bilgi sahipleri. İlmiyle amil olan. İlminin, bilgisinin gereğini yerine getiren bilginler de Allah'ın varlığının tanığıdırlar. Allah bilginleri de kendisine tanık ediyor. Şimdi yine Fatır suresinde 28. ayette kulları arasında Allah'tan ancak bilginler saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperirler. Bilginler, bak şimdi enteresan. Yine aynı şekilde bir ayet daha şey yapayım. Ankebut 43'te. Ve biz bu örnekleri insanlara veriyoruz. Allah örnekler veriyor. Ayet pasajda uzun da. Bakın sonu nasıl bitiyor biliyor musunuz? Onlara da bilginlerden başkası akıl erdiremez. Yani Allah'ın ayetlerini de anlamak için bilgin olmak gerekir. Şimdi yine Zümer suresinin bir 9. ayeti var. Burada da onun son şeyini söyleyeyim. Uzun da ayet. De ki hiç bilen kimseler ve bilmeyen kimseler eşit olur mu? Evet, şimdi Allah'ın bu geneldeki bir sorusu. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Cevap verdiğimiz zaman ne olacak? Şimdi kesinlikle söylüyoruz ki, değil mi? Bilenle bilmeyen kesinlikle bir olmaz. Şimdi öyleyse bilenle bilmeyen bir olmaz ya. Gelin şimdi bilgin insanların şu okuduğum ayetler çerçevesinde dünyaya yani vecize olarak, özdeyişi olarak geçmiş görüşlerini bazı şeyler takdim edeyim. Hani mesela Allah ne demişti Mülk suresinde? Hani gidin gökyüzünü inceleyin, çatlaklık var mı diyordu. Şimdi Edward Young diye bir adam, Allah'a inanmayan astronom delidir. Bak, Allah'a inan, gök bilimcisi olup da Allah'a inanmayan bir adam var ya, o delidir diyor. Delidir. Şimdi yine gök yıldızları ve yıldızların her biri bir mühendistir veya onları yapan bir mühendis vardır. Bu da Voltaire'in deyişi. Göklere bakıp varlıkların azametini görüp sonra Allah'a inanmayanlara hayret ediyorum. Bu Amerika'nın kurucuları Abraham Lincoln'a ait bir şey. Şimdi yine bak, çok güzel özdeyişler var. Bunları derledim değişik zamanlarda. Profesör Oscar Leidenberg diye bir Alman. Her yeni buluş ilim adamının Allah'a imanını kuvvetlendiriyor. İlim Allah'ın yarattığı şeyleri ve kudretinin eserlerini incelemekten başka bir şey yapmaz. Yani bunu işte Papa da demişti bir zamanlar. İlim hangi kapıyı açsa karşısında Allah'ı görür, Allah'ı bulur. Bugün fizikte, kimyada, biyolojideki insanlığın gelişmesinde yaptığı şeylerin hepsi icat değildir. Hep keşiftir. Hep keşiftir. Yani Cenab-ı Hak hani melekût diyor, onun inceliklerine irin diyor. Onları inceleyin diyor. Oraya gördüğün zaman oradaki mekanizmayı tespit ediyorsun. Onun da sen onu geliştirip başka bir alanda kullanıyorsun. O keşfi geliştiriyorsun. Şimdi bak, şimdi Zena Boş diye birisi, şekiller Allah'ın maddeye basılan mühürleridir. Güzel bir şey. Şimdi Darwin bile, bak bildiğiniz hani bugün ateist dediğimiz veyahut da evrimcilerin şahı diye bilinen adam, gözün yapısını, sanat inceliğini düşündükçe hayretimden tepem atacak gibi oluyor. Ha, şimdi burada şunu da dile getirmem gerekiyor. Dünyadaki bütün bilginlerin hepsi keşfedemedikleri, kesin olarak emin olamadıkları şeylerin hepsine, çözemedikleri problemlere saygıyla yanaşırlar. İnkar etmezler. Yok öyle şey demezler. Akıllılar, bilim adamları bir şey ihtiyatla yaklaşırlar. Şüpheyle bakarlar. Böyle bir işaret kollar. Ha, biz bunu öğrenmemiz lazım. Bunun neticesini tespit etmemiz lazım gibicesine. Şimdi yine başka çok güzel özdeyişler var. Şimdi